akamsomea aya hiyo, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati mpaka mwisho. Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu akamwambia ana a'rif mata nazalat wa aina nazalat. Mimi najua siku hiyo ni lini aya hiyo, ni lini imeteremka na wapi imeteremka kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Akamtajia siku, kadhalika akamtajia mwaka iliyoteremka aya hiyo. Almuhimu, maneno haya ya Yahudi yanaonyesha wanawashangaa Waislamu namna ambavyo hawakiri neema ya Uislamu. Yahudi. Kwa hiyo ndio maana nukta ya kwanza niliyotanguliza ni kumhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa neema ya Uislamu. Lazima tuihisi neema hii na tuipe haki zake neema ya Uislamu. Bila kuipa haki neema ya Uislamu, tutauchezea Uislamu. Unaweza kumshangaa Muislamu yuko ndani ya Uislamu, lakini maisha yake yalivyo kama vile mtoto ambaye ameokota kidonge cha dhahabu alafu anacheza na mwenzake au anamrushia ndege. Mtoto unaweza kukuta anaokota kidonge cha dhahabu anamrushia ndege kwa sababu hajui thamani ya dhahabu aliyoishika. Kadhalika baadhi ya Waislamu ambao hawaupi Uislamu haki zake, hawautekelezee Uislamu yale yanayotakiwa, ni dalili hawajui thamani na neema ya Uislamu. Lakini kadhalika tunayo neema ya sunna, alhamdulillah. Neema ya kuwa katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wakati baadhi ya salaf walikuwa wanasema la adri ayya an-ni'matayn a'zamu 'indi aw 'alayhi, sijui kwangu mimi kati ya neema mbili ni ipi kubwa kwangu mimi, an hadani llahu lilislam am waffaqani liittiba'i sunna kadhalika katika riwaya au anqadhani min hadhihi al-ahwa, neema ya kuwa Allah aliniongoza nikawa katika Uislamu au neema ya kuwa katika sunna nikawa bali na bid'a. Kati ya neema ya kuwa muislamu na neema ya sunna, si nini ipi kubwa kati ya hizo? Kwa maana wanajua neema ya Uislamu ni kubwa na neema ya sunna ni kubwa, na haziachani neema hizo. Kwa neema ya pili ambayo Uislamu unaichezea ni neema ya sunna. Neema ya sunna. Lakini kadhalika tunamhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametuwafikisha kukutana katika majlisi hii, katika baiti min buyutillahi azza wa jalla, ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaitaja majtama qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitaba Allah wa yatadarasunahu bainahum illa akatabi fi al-awsan. Hawakusanyiki watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah wanasoma kitabu cha Allah au wanasomeshana elimu inayohusiana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, illa nazalat alayhim sakinah. Allah subhanahu wa ta'ala anatimshia sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma, na wanafunikwa kwa rahma, wa haffatuhum al-malaika, na wanafunikwa na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa takarahum Allah fi man 'inda, na Allah subhanahu wa ta'ala anawataja huko juu. Hizi awsaf zote sikrabi hafidhahu Allah ta'ala wakati anasherehesha aya hii hadithi hii akasema hizi awsaf au sifa hizi zilizotajwa ndani ya hadithi hii hazijakusanyika kwa mtu anayeswali wala mtu anayefunga, bali wala ambaye yuko jihadi anapambana katika uwanja wa mapambano, hajapata sifa hizi zote kwa pamoja zimekusanyika. Hajapata sifa hizi zimekusanywa kwa mtu ambaye ni talibul ilmi, amekusanyika katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Neema kubwa ikhwan, neema ya Uislamu, neema ya sunna, neema ya talabu alilm, ni neema kubwa hizi ambazo lazima tuzienzi na tuzipe haki zake neema hizi. Ndugu zangu katika imani, mhadhara wetu kuanzia jana ilikuwa ni mhadhara kuhusiana na da'wa salafia, usulu da'wa salafia. Na nikitazama tumehama msikiti, tupa msikiti mwingine. Naona na hisi ipo haja kutoa mukaddima kwa yale tuliyosoma jana, kisha tutafanya ikhtisari hadhara mfupi, tegemei kama urefuki. nataraji nifupishe kwa kadri itakavyowezekana. Tulizaje jana kuhusiana da'wa salafia? Taarifu kwanza kwa ufupi na biختصار nataja manhaju salaf ambao ni tariqu sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in fi ta'assihim birrasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam, njia ya sahaba radhiyallahu anhum katika kumwiga kwao wanapomwiga mtume sallallahu alayhi wasallam. Ile njia ya sahaba ambayo wako nayo wanapomwiga mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu sahaba wamepita juu ya njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Hiyo ndio manhajus salaf, ndio njia ya salaf. Sasa kwa ufupi, sasa ifahamike tukizungumzia manhajus salaf au ad-da'wa as-salafiyya هي الدعوة التي لا بد منها لكل مسلم. هكونا بودي جوية دعوة هي وكلا مسلم. دعوة يا سلفية هيجي خياري قمت أكتاك أفات أكتاك أيات هايوزكاني أنا يات دعوة يا سلفية أنا قمتاك كسرنا bali anaweza katoka katika Uislamu. Tayyib, dawa ya salafia ni dawa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amehimiza katika Qur'an, na nukta ya msingi sana au kaidi ya muhimu ni kwamba unapofuata Uislamu lazima iwepo kaidi ya kufuata ufahamu wa salafi. Hatusemi kama wanavyosema Jahmiya au kama wanavyosema ikhwanu muslimun au kama wanavyosema jamaatu tabligh au kama wanavyosema maibadhi au kama wanavyosema mapote mengine yaliyoenea wana harakati mbalimbali katika miji. Masalafu hawasemi hivyo, hawasemi hivyo. Masalafu wana kaidi maalum katika Uislamu wao wanaofuata, nayo ni itibau fahmi salaf, kufuata ufahamu wa salaf. Na hii imehimizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Yeyote ambaye atakaye mkhalif akampinga mtume sallallahu alaihi wa sallam baada ya kuwa amepata ubainifu, na akafuata njia isiyokuwa ya wema, isiyokuwa ya waumini, waumini wa mwanzo wanaoingia ni wale waliomwamini mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakati aya hizi zinateremka. Atakayefuata njia isiyokuwa ya maswahaba, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, tutamuelekeza alipoelekea, kwa maana akipotea ndo safari, na tutamuingiza katika jahannam ambayo ni makazi mabaya. Ashahid wa yattabi ghayra sabili almu'minin. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala hajasema wa man yusaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam? Kwa nini kaweka kaidi maalum kwamba usimkhalifu mtume sallallahu, usimkhalifu mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam katika madai ya kuwa umeacha sunna tu kadhani ndio kuwa umepotea tu, bali hata ukiacha njia ya salaf, njia ya masahaba ridwanullahi alaihim ajma'in, ikawa ni lazima ufuate njia ya mtume sallallahu na njia ya masahaba. Kwa ikawapo kifungu maalum ndani ya aya hii kinachoonyesha adhabu watakayoipata watu ambao wamekhalifu njia ya masahaba, wa yattabi ghayra sabili almu'minin wallahi ma tawalla. Tunaelewana ikhwa? Kwa katika aya hii tunajifunza kwamba lazima kufuata njia ya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, lazima tufuate njia yao, hatuwezi kuikhalifu njia yao halafu tukawa na Uislamu uliokamilika. Haiwezekani abadan ahli. Kwa hiyo ikawa ni lazima kufuata njia masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Kadhalika tusoma hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hadithi maarufu, hadithi ya Irbal bin Sariya. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alielezea katika hadithi hiyo kama anavyoelezea sahaba radhiyallahu ta'ala anhu, وعدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فكمش حديث انتم صلى الله عليه وآله وسلم كوصي مصحابة akawahusia masahaba katika mambo ya msingi ambayo ndo sahihi katika mhadhara wetu. Akawaambia iyyakum wa muhdathati al-umur fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa la fa inna man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Ndo hapa nilikusudia, lakini anani na sunna zangu, sunna yangu au sunna zangu, wa sunnat al-khulafa'i ar-rashidin, na sunna za makhalifa wangu waongofu. Kuna sunna yangu au sunna zangu kwa sababu ni mufrad mudhaf. Wa sunnat al-khulafa'i ar-rashidin, na sunna za makhalifa wangu waongofu. Kwa maana sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam na sunna ya masahaba lazima ulazimiane nazo. Huwezi ukalazimiana na sunna yake pekee. Ndio maana akusema fa alaykum bi sunnati bas, akaweka wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, lazima sunna ya maswahaba, kwa maana njia ya maswahaba haiepukiki kwa anayetaka usalama wa dini. Na kwa nini siwa hivyo hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakati anafundisha dini, mimi na wewe tukuwepo, hii Qur'an tunayoisoma, Qur'an ambayo iko mikononi mwa Islam, mimi na wewe hatukuipokea kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walioipokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni masahaba. Ndio maana Allah anawasifia, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilma. Anawasifia kwamba Qur'an iko vifuani mwao, lazima tuichukue kwao. Kwa kuona dini kuanzia Qur'an lazima iwe imepokelewa na masahaba, ndio walioipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali zid ala dhalik, kwamba wao ndio waliokusanya huu msaafu kawa hivi ulivyo mkononi mwetu radhiallahu ta'ala anhum ajma'in. Kwa utaona manzila ya masahaba ni kubwa, nafasi ya masahaba katika dini kubwa, huwezi ukairuka njia hii. Na watu waliokhalifu njia masahaba wakapotea. Tazama mashia qatalahum Allah, walipowabeza masahaba na kuwasema vibaya masahaba, dini yao ikawa haipo, wakawa ni makafiri. Makafiri mashia qatalahum Allah. Tazama makhawarij walipokhalifu njia masahaba, ikawa wao hawana usalama, wakapotea kwa sababu ya kuacha njia masahaba na kujitenga na masahaba, na bali na kukaa dhidi ya masahaba na kutangaza vita na masahaba. Na haya tunayasoma katika maelezo katika hadithi nyingi sana za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika katika athari zilizopokelewa na masahaba wengi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ikiwemo kisa cha munadhara aliyofanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma alipofanya munadhara pamoja na makhawarij. Aliwaambia wanzur, tazameni, baada ya kuelekeza hoja na kuambia yeye ametoka kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawaambia walaysa fikum minhum ahadun, miongoni mwa alama ya kuwa mmepotea hamna hata sahaba mmoja ambaye ameunga mkono jambo lenu. Huoni kama ni upotevu? Ni upotevu. Kwa ukiacha njia ya masahaba lazima kupotea. Hakuna budi, lazima kufuata njia ya masahaba ridwanullahi alaihim ajma'in. Na kwa njia hiyo wakawa a'immatul huda, wote wamehimiza mlango huo, akiwemo Imam Ahlus-Sunnah wal Jamaa Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema usulus-sunnati indana, madha التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسيني يا سنة فتسيتي أكاد كويتاجا وفانزا مسيني ومانزو ilikuwa ni mtu wa sunna. Na hapa kuna batilika madai wanaosema mimi ni Muislamu, mimi ni mtu wa sunna, lakini usalafi fahamu hawezi kuwa mtu wa sunna pasina kuwa salafi. Lazima mtu awe ni salafi. Tunaelewa na ikhwa, haimaanishi tunamkufurisha ambaye si salafi, la, ambaye si salafi tunamhimiza ili usalimike lazima uwe ni salafi. Kwa sababu msingi wa sunna kwetu sisi wa mwanzo ni kushikamana na yale waliokuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliktidaa bihim, na kuwaiga, watarku bid'ai, na kuacha bid'a na uzushi mpaka mwisho wa sunna, msingi wa sunna. Kwa utaona jambo la kufuata manhaji ya salafi ni jambo ambalo hatuna khiari sisi. Tumekalifishwa ni baada ya watu kuacha dini, ni baada ya watu kuacha mawkifu ya sahihi ya sawa, na baada ya ahli bid'ah ambao wana haki ya kulaumiwa. Watu wa bid'ah wana haki walaumiwe, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hayo mapote yote ambao watu wameyazua na wakaimarisha vikundi vyao maalum na vikawa na shauka, vikawa na nguvu, vipote hivyo, hakuviacha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume amewaacha masalafi tu. Anapotangaza Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuwabainishia masahaba, taraktukum ala al-ma'ajjati al-bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Anapotangaza maneno haya alikuwa ameacha katika mawkifu ya sunna. Inna tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di kitab Allah, katika riwaya kitab Allah wa sunnati. Kwa maana Mtume sallallahu alayhi wasallam ameacha kitab, ameacha sunna, watu washikamane na kitabu na washikamane na sunna. Na haya mapote na ara na makundi yaliyozuka ni makundi ambayo watu wameyazua, wakaitana chana dini hii, kila mmoja akatengeneza kipote chake, wakazuka makhawarij, wakazuka kadaria, na kila kipote kilichozuka maswahaba walijua kwamba hawa wanaenda kuichana dini ya mwana watu, ndio maana walipambana nao. Tazama makhawarij walivyozuka. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu anaandaa silaha, kikosi maalum, vita kwa ajili ya mapambano na wazushi wale. Wanamuuliza wenzake katika masahaba wa kufari, huma akamwambia la, humu ikhwanu na walakinnahum baghaw alaina, la, hawajakufuru, lakini wao wamefanya dhulma, wao wanatukufurisha, wao wanatangaza vita na Waislamu. Kwa hiyo akatangaza vita na akawapiga na akawaua wengi wao. Na alipokuta yule jamaa mwenye alama ya ukhawarij, mwenye namba ya ukhawarij aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, sajada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, alisujudu kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Anawapiga na waua alafu anashukuru, kuonyesha namna ambavyo walipambana nao watu hao. Tazama kilivyozuka kipote cha kadaria, wale waliopinga kadar, wakati wapo masahaba wengi wameenea, habari hizo zikaletwa kwa Umar ibn Khattab. Hii ni hadithi ya kwanza katika sahihi Muslim, inaeleza kisa hiki. Walivyoletwa watu hawa kwa Umar, Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, walipotabiwa habari kwamba wamezuka watu wanapinga kadar, akaambia fa khabarahum anna ibn Umar bara'un minkum wa antum madha bura'u minhu, wa ibn Umar waambie kwamba yuko mbali naji, hawataki kwa sababu wanazua, wana khalifu njia aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Maswahaba walipambana na watu wa bid'a, na ndio maana katika misingi ya dawa ya salafia ni munabatha tul bid'a wa ahliha, kupambana na bid'a na watu wa bid'a, lazima kupambana nao. Yeyote anasema mimi ni mtu wa sunna, Halafu watu wa bid'a wamewakumbatia wote. Sawa, maadamu tunachangia ujenzi wa msikiti, maadamu Uislamu tunafikia na baadhi ya mambo, maadamu matablighi, masofi, mbalimbali yako ndani ya msikiti wake, amewakumbatia, amevunja msingi katika misingi ya Ahlu Sunna wal Jamaa, kwa sababu maswahaba walipambana na bid'a na watu wa bid'a. Bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yeye mwenyewe alipambana na bid'a na alipambana na ahlul bid'ah wal ahwa. Alipambana na bid'a, alitangaza mapambano na bid'ah kwa namna zozote. Katika mtu wa kwanza aliyezua ile bid'ah ya Khawarij dhul Khuwaisra, Mtume sallam alitangaza vita naye na akataja alama zake na wale watakaozaliwa baada yake katika kizazi chake. Lakini pia Mtume swalla sallam akasema, la in ana adraktuhum la aqtulannahum qatla aad, kama mtawadiriki kipote hicho mtawaua kama walivyouawa watu wa Aad, mtawateka tena watu wa bid'a hao. Unaona namna ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipambana na bid'a ambao wamezua kwa kukhalifu sunna na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ndugu zangu katika imani, tambueni ya kwamba njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na njia ya masahaba ndio njia ambayo ndio njia salama. Anayekhalifu njia hiyo hawezi akapatia, lazima atakuwa ameacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana atakuwa ameacha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa basi, tukifahamu kwamba hakuna Uislamu bila sunna, hakuna Uislamu bila sunna, na hakuna sunna bila fahamu ya salaf. Kwa nini ufahamu wa salaf? Kwa sababu al-uqul takhtalif, akili zinatofautiana. Ukisema kama wanavyosema watu, bwana sote ni Waislamu, Qur'an yetu ni moja na kitabu na sunna ana kitabu kimoja na mtume wetu ni mmoja, basi atoshe, sote ni Waislamu, sote ni kundi moja, si sahihi. Kwa sababu katika hiyo Qur'ani watu wana rai zao, kadhalika katika sunna watu wataleta rai zao. Kutatakiwa ndani ya Qur'an kupatikana ufahamu ambao utawaunganisha Waislamu wote, kadhalika katika sunna hiyo hadithi kupatikana ufahamu sahihi utakaounganisha Waislamu wote wakawa wao ni kitu kimoja. Wakitofautiana katika ufahamu, fahamu wametofautiana tayari katika dini yao, wametofautiana katika dini yao, kuikawa lazima kuwepo dalili inayoweza kuunganisha pamoja, nayo ni ufahamu wa salafu. Tunaelewana ikhwa? Tuko pamoja? Kwa hiyo adilla hizi baadhi kuzitaja inaonyesha kwamba lazima kila Muislamu ajitahidi kufuata njia ya salafu, qawlan wa amalan wa i'tiqadan, kwa maneno, kwa matendo, kwa aqida, lazima tujitahidi kufuata njia ya salafu saleh ridwanu Allahi ta'ala alayhim ajma'in. Na aqwal za ahli ilmi juu ya kufuata njia ya salaf ni nyingi mno, wala makamu hii haitoshi kuzitaja. Lakini fahamike kwamba hiyo sunna au da'wa salafia ina misingi. Sasa isije kuwa baada ya kusema kwamba da'wa ya salafia ndio da'wa ya haki, kila mmoja akajiita salafi. Tunaelewana? Hali ya kuwa hajadhibiti hii misingi ya da'wa ya salafia. Ukimtazama msingi mmoja hana, au miwili hana, au mitatu hana, au yote hana, alafu nasema mimi ni salafi, kwa kuwa tumebainisha kwamba hakuna sunna isiyokuwa ya kisalafi, hakuna sunna isiyokuwa ya kisalafi. Tunaelewana ikhwa? Hakuna sunna isiyokuwa ya kisalafi, na maimamu wote wa ahli sunna wal jamaa ni masalafi ambao ni maarufu kwetu, Imam Shafi, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, wote hao ni masalafi. Yeyote ambaye ni katika maimamu wa Uislamu waliokuwa maarufu mashuhuri, kadhalika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ni salaf, na mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim Maliki ni kama Imam Dhahab, kadhalika kina Imam Ibn Kathir na wengineo, wote wao ni masalaf. Hakuna imamu ambaye si salaf katika maimamu wanaotegemewa katika jamaa ya ahli sunna wal jamaa wote kwa salat mpaka maulama wa zama za leo waliokufa hivi karibuni na ambao bado wako hai mpaka leo maulama wa ahli sunna wal jamaa ni wengi. Sasa wapo baadhi ya watu baada ya kubaini hili tunalisema kwamba da'wa ya salafia ndio da'wa ya haki. Usipokuwa salafi wewe si mtu wa sunna, wewe ni mtu wa bid'a. Lian al-insan imma an yakuna muwahidan au mushrikan wakadhalika imma an yakuna salafiyan au hizbiyan. Mtu wa sunna muislamu lazima awe ni mtu wa tauhid, akishindwa atakuwa ni mushrik. Na lazima mtu muislamu awe ni mtu wa sunna, awe ni salafi. Asipokuwa salafi yeye ni hizbi, na uhizbia ni kitu kibaya. Usije ukajisikia kwa uhizbia ukaona sasa uhizbi haina shida, miache niwe hizbi la, au haina shida hata mimi niitwe hizbi la. Uhizbia unasemwa vibaya, uhizbia una harufu mbaya, uhizbia una madhara mabaya. Na ndio hayo yanayofikisha Waislamu katika hali walizonazo leo hii. Katika asilimia kubwa ni kwa sababu ya hizbia. Waislamu kama hawajui dini yao wanahangaika. Mahizbi hawana misingi hii ya da'wa ya salafia. Msingi wa kwanza al-ihtimam wal-inaya bi talabi al-ilmi au bi talabi ilmi shar'i, kutafuta elimu ya kisheria, kusoma na kusomesha. Mahizbi hawana mpango, wala usigombane nao shekhi. Mbona usomi hizbi mpaka awe salafi ndio atajua umuhimu wa kusoma? Au mbona usomeshi mpaka awe salafi, hata kama amesoma mpaka awe salafi ndio atajua nafasi ya kusomesha? La ayyahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min umri na'am. Kwa hiyo usije kwa mtu ni hizbi unahangaika kumlingania akhi, naomba usomeshe, la, mwambie naomba uwe salafi. Hata kusomesha hawezi kwa sababu kuna msingi wa ikhlas. Wengi wao katika mahizbi laisu bimukhlisin, hawana ikhlas. Akitazama maslahi fulani yakipotea, dawa anaacha, kusomesha anaacha. Hao wengi tunao sisi mjini pale, wamesoma wengine mmaliza Madina, mtu kakaa Madina miaka 6-7 au mwingine miaka 4, lakini anarudi kwa mjini zaidi, mtakutana naye dukani anauza mchele, mnauziana na kununua, hana mpango wa kusoma wala kusomesha. Khalas. Kachezea mali za Waarabu tu na mali za mfalme. Wewe unachukuliwa bure, visa bure, unasafirishwa nauli bure, unafika kule unasomeshwa chakula bure na posho juu, unajenga nyumba yako huko, unasoma mtu anajenga huku. Hawa wanasoma huko, anafungua miradi, anamaliza kusoma, watu wanakuthamini. Hawa watu ni watu waovu, ni watu wabaya, ni watu wabaya, wanafanya dhulma, hawatekelezi amana waliobebeshwa na Mola wao, hawatekelezi haki za watu ambao wametekeleza au wametoa haki hizo. Pamoja na hayo yote mtu anatumia, alafu anarudi anafungua maduka, anaanza kufanya biashara na shughuli zake, hana mpango wa kusomesha. Umma umejaa shirki, umma umejaa bila, umma umejaa uovu, umma unazidi kuosa. Mtu yupo tu anaendelea na maisha yake tu, mapote yote haya si na elimu nayo bwana. Akiingia msikitini kuna matablighi, masufi, pishabat, wapo mjini, tuko nao, tunakutana nao mjini. Hawa watu ni watu wabaya sana, watu wabaya. Kwa uhizbi msiona kama ni jambo dogo. Uhizbia ni mbaya na una madhara mabaya na una harufu mbaya, tahadhari na uhizbia. Alhizbia muntinatun fahdharuha, uhizbia una harufu mbaya, tahadhari na uhizbia. Kwa miongoni mwa wale waliokuja nayo mahizbi baada ya kuambiwa ninyi ni mahizbi, na wakawa wanaelewa maana ya uhizbia kwamba ni mbaya, كل من خالف كما نبسم الشيخ ربيع حفظه الله تعالى لو انجلوك كما علماء كما إمام النجم رحمه الله تعالى كذلك الإمام محمد أمان الجامي كل من خالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حزبي كلا ما يخالف منهج يمتبع صلى الله عليه وسلم أنا أقول حزبي ذيكو تعريف مين جسانا خسيانا من حزبي تنالوانا ni sawa sawa yule ambaye mantaasaba li shakhs muayyan au ra'y muayyan yukhalif alkitab wa sunnah. Tunalwana atakayetaasub na mtu maalum au ra'y maalum ikawa inakhalif kitab na sunna ra'y hiyo na akasimamisha alwala walbaradi ya ra'y hiyo, fahuwa hizbiyun. Hii ni namna taarifa ambayo ni pana zaidi, lakini kwa ufupi, kullu man khalafa manhaja ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fahuwa hizbiyun, anakuwa ni hizbi kama wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewataja ndani ya Qur'an, bali sura ikapewa jina maalum suratul ahzab kwa sababu wao walikusanyika kuwa dhidi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, makundi yote yakitoa ahzab. Kwa walipofahamu kwamba Hizbia ni mbaya, wakasema sisi ni masalafi. Mimi salafi? Salafi kwa ni jina? La, salafi si kujiita tu, tunaelewana ikhwa? Salafi si kujiita, haya majina naweza kujiita yoyote. Kinachozingatiwa ibra ni zile alamat, na ibra sio musammayat basi. Ama majina kila mmoja anajiita, tunachotazama ni zile alama na ile misingi. Kwa ikabidi maulama, na haya si kwamba yanatokea Tanzania tu, haya yanatokea ulimwenguni kote, haya yametokea mpaka mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Madina, Makka, Madina, yametokea katika Saudia na sehemu nyingineyo katika nchi za Kiislamu na nchi ambazo ni maarufu kwa kuwa na maulama. Haya yametokea baadhi ya watu walipobaini kwamba hakuna sunna mpaka uwe salafi, wakajiita wengi kwa wao ni salafi, lakini kitazama misingi waliobeba hakuna msingi wa salafi. Kwa maulama ikalazimu kuandika vitabu kama hivi, usulu da'wa salafia, ili ujihukumu wewe kama mimi ni salafi au najiongopea ndani ya nafsi yake. Kwa sababu man tashabba bima lam yu'ta kalabis taubayzuru, anayejishibisha kwa kile ambacho hajapewa, kama ngo ya uongo tu, mbombiza uongo. Kwanza kitu hujapewa ni uongo, pili unadai kushiba kubwa na njaa. Hebu na mimi nimekula bwana, kumejua na mzuga hii, ili afahamu kwamba nimefika kule nimekirimiwa. Hakuna kujidanganya namna hiyo. Kwa hiyo natakiwa mwenyewe jihukumu, je, mimi ni salafi au si salafi kwa misingi hii? Na pia umhukumu mwenzako ni salafi au si salafi. Kama si salafi, mlinganie. Tukisema maneno haya, acha tumeazoea dini hapo Morogoro, tukisema maneno anasema ninyi mmetembea kama mna red card. Mtu akikudhi unampa red card, namtoa kwenye usalafi. Mnawatoa mnawataka, mnawaingiza mnawataka. Kwa nini ndio mnatoa tazi kia za usalafi? Hai, tumeazoea mijini pale. Wapo mahizibu wanaongea maneno haya, kina Ali Jumanne, kina Waziri Maguga, kina nani, wapo wengi sana wale wanaojitajita watu wa sunna, wengi wapo. Nadhani wengine mnawasikia haya majina yanayotajwa, si ndio? Mnayasikia au mnayajua au umeshatembelea huko, maana kuna watu maarufu wote mahizibu yao ndio wataja. Tumeelewana hapo? Wote mahizibu haya maneno pia aliyasema hata huyo nani, huyo nani wadai, huyo nani mwenye alhikma hiyo kishki. Unataka usalafi, mtembee na bango nini? Nikakwambia huyo mambo ya ajabu ajabu, atambwembe katika dawa. Kwa hiyo kuna watu walipofahamu kwamba usalafi, vijana wanasema ndo fashion ya mjini, kwamba usipokuwa salafi umepitwa na wakati. Usalafi ndo haki, utapingaje usalafi? Hoja zao ziko wazi, kitabu, sunna, ufahamu wa salafi, wako na maulama, adila ziko wazi. Wazi kupingana dawa salafia ukasalimika, haiwezekani. Kwa hiyo ikabidi wote wajivalishi joho kwamba sisi ni masalafi. Sasa maulama wakaturahisishia sisi wanafunzi na watu wengineo, usidanganyike na kila anayesema mimi ni salafi. Tazama misingi, tunaelewana hiyo? Naisoma hii misingi. Tazama msingi wa kwanza, sasa inasoma kwenye fihi sura, tunaelewana hiyo? Msingi wa kwanza katika msingi ya da'wa salafia, al-aslu al-awwal al-ihtimam wal-inayatu bi talab al-ilm ash-shar'i wa at-tafaqquh fi ad-din, kutilia umuhimu, kutilia maanani, kuzingatia jambo la kutafuta elimu ya sharia, kujitaalamisha elimu ya dini. Huu ni msingi wa kwanza. Sasa wao tulivyosema mbona hamsomi dini? Au wengine mmesoma dini hamsomeshi dini? Ah, kwani kusoma? Kusoma ni kusoma tu. Sawa, wakaja na ile sera kwamba elimu zote ni elimu. Hakuna kugawa elimu. Kwa hata kama mtu ana degree yake moja, huyo sasa amesoma. Ndiyo tunasema amesoma, lakini amesoma nini? Amesoma nini Sheikh? Amesoma nini? Dunia. Sawa, mimi huwa nawashangaa watu. Yaani zile aya, mfano tunaanza hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, majtama qaumun fi wa majtama qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah. Hawakusanyiki watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah. Wanasoma? Geography. Biology. Pengine labda ndio kitabu Allah. Sasa hadithi ziko wazi sasa. Alafu nasema elimu elimu. Elimu elimu madha ta'alu lana antum. Aya hadithi ndio sallam anasema talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslim. Pengine hiyo inaweza kaleta taawudhi kutafuta elimu mpaka Uchina kama wanavyosema wao, si ndio? La ilaha illa Allah. Kwa hiyo wakaona leta tafsiri ambazo si sahihi, wanaziweka katika au wanaleta tafsiri na taawilat kwa ajili ya kufuata matamanio ya nafsi zao. Kwa ajili ya kufuata matamanio ya nafsi zao. Mtume salama anasema yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi ddin. Yufaqihuhu fi madha? Fi jiografi. Si ndio? Wala fish fi hisabat. Kwa hiyo Mtume salam alikosa neno la kuweka la dunia mpaka aseme yufaqihuhu fi ddin. Wanamsingizia Mtume salam. Wanamuongopea. Unaona hizo bio zilivyokuwa mbaya. Ashapinda, anapindisha hata maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana Allah alipotuambia kusoma, yeye anatuambia tusome tu. Iqra bas. Iqra ayat, ambayo tusome. Iqra bas. Iqra soma chochote. Unaona mabango yao yameandika iqra. Chini mola wenu. Chini mola wenu. Hata malizia aya bas. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Hapo kuna tauhidi. Si ndio? Au je, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa iqra alisomeshwa nini? Sanuqri'uka fala tansa, au inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idha qara'nahu fattabi' qur'anahu. Alikuwa anasomeshwa mathematics, si anarudia, si ndio? Si waongo? Unaona hivyo waongo. Msingi wa kwanza ni elimu ya kisheria. Usiseme elimu tu, elimu ya kisheria ndio inayomaanishwa katika aya na hadithi zote. Ndiyo inayomaanishwa. Haimaanishi kwamba tunapinga. Wanasema ama salafi wanapinga elimu ya dunia. Hapana. Kama ambavyo hatupingi kulima, hatupingi biashara, hatupingi daktari wala ufundi wa injinia, vivyo hivyo elimu ya kisingi. Tunachopinga ni uhuni wa kupindisha aya za Allah na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutafsiri visivyo. Hapo anasema wanapinga elimu dunia. Wewe chimola wako, acha uroho wa dunia ukawasingizia masalafi. Kwa hiyo tunachokisema ni kwamba msingi wa kwanza ni elimu ya kisheria, na watu wasipindishe hizo aya na hizo ahadithi. Kwa namaanisha kwamba mfano hadithi ya kwanza tuliyosoma hapa, malaika wanakwenda kumfunika mtu ambaye amekaa anapiga na kamua msuli kwa ajili ya pepa kesho. Malaika wanakunjua mbawa zao, watu wanapiga msuli leo, kesho kuna UE, malaika wanatandika mbawa zao. Nani kakwambia je? Nani kakwambia? Halafu inawezekanaje? Malaika ndio kuwafunika wao, wale wamekusanyika, wako wamevaa vimini, wako nywele zao wazi wanawake, hao wanajikamua, kuna UE kesho au kuna testi, ndio malaika waende kufunika mbawa zao? Hao. Si waongo, si wahuni hao? Wahuni. Kwa aya na hadithi hazimaanishi hivyo. Msingi wa kwanza ni elimu ya kisheria. Kwa mtu yeyote kwa fani yake, kwa hali yake, kwa kazi yake, lazima asimame katika jambo la elimu ya dini. Kwa ukimwona mtu elimu ya dini anafanya bla bla, pakisingizia chochote, fahamu ya kwamba amekosa msingi katika misingi ya dawa ya salafia. Hata kama anajiita, hata kama amejipamba, akisha ukosa msingi huo, fahamu ya kwamba amekosa msingi katika misingi ya kisalafi. Kwa hiyo tukisoma mara nyingi hapa nimetaja jana kule juu, kuna wengine hawakuepo. Hatusemi tukisema watu wasome kwamba lazima wote wao maduati au mashehe. Au mtu awe ami wa kawaida, ah kusoma ni kwa vijana, si wako markazi wamekaa wanasoma kila siku. Alafu yeye kwa kuwa ni mtu mzima, ni mfanya kazi au ni mkulima au ni fundi ujenzi ana shughuli zake, jambo la kusoma yeye halimhusu. Kusoma ni kwa vijana, hapana. Maadamu na wewe ni salafu mkulima, maana yake kusoma kuna kuhusu kwa msingi huo. Tumeelewana? Hata kama ratiba zako hazitafanana na za watu wanaokaa rasmi moja kwa moja asubuhi mpaka jioni, lakini hata kama ni mkulima, ni mfanyabiashara, mimi driver naenda Kongo na kurudi, mimi driver naenda na wapi Zambia na kurudi, lazima na wewe uwe na ratiba ya kusoma dini, kwa sababu msingi wa kisalafi unakuhusu wewe, hauhusu mwanafunzi tu. Msingi wa kusoma dini yako, hasa yale mambo ambayo ni wajibu, ni fardhu ain. Kuna mambo, kuna elimu ambayo ni fardhu na ala al-a'yan, na imeitwa fardhu ain kwa sababu ni fardhu juu ya kila jicho. Kila jicho la mtu linahusika, hatuwakilishani katika hili. Sababu hizi elimu tunaweza tukawakilishana, huyu akawa mtu wa mathematics, huyu akawa mtu wa history, huyu akawa mtu wa biography, huyu akawa mtu wa mathematics, huyu akawa doctor baadaye, huyu akawa engineer, huyu akawa mtu wa language. Hayo sizipo, si ndio? Hakuna shida, ila kwenye dini hakuna kuwakilishana katika elimu ambayo ni fardhu ain, kwamba acha ajue tauhidi mimi nitakuwa msikilizaji. Tauhidi ni wajibu kwa kila Muislamu ajue, swala ni wajibu kwa kila Muislamu ajue, miamala yako ile ni wajibu kwa kila Muislamu, maadamu ni yako inakuhusu. Miamala yako na ahali zako, miamala ya kuoa, miamala ya kuacha, miamala ya ndoa, miamala ya misiba na mambo kama, maadamu yanakuhusu. Na huwezi ukayaota kwenye ndoto kama matablighi shekhe wao walivyooteshwa. Kwenye usalafi hamna habari hizo. Tukishataja haya, tunakuhusia kuanzia kesho ufunge virago vyako, ukae darasani japo umeshughulishwa lisali moja kwa siku basi. Mbona hizo vijio vingine watu wanaatendi? Nakuta mtu anasema mimi mtu wa sunna, mimi sala peke yake asubuhi kwenye baraza pale kahawa. Sasa hivi mijini sijajua huko alhamdulillah, lakini kwa mijini sasa hivi misikiti mingi imekuwa vijio vya ankasusi. Ankasusi iko huko, ipo mijini, misikiti mingi milangoni ni vijio vya ankasusi. Hajafika msikitini. Allah kuifadhili. Tunaona mimi juzi nilikuwa naambia yeye kwa mjini, katika mabalaa anatembelea Uislamu ni vijio hivi. Muislamu akatoka ndani akisoma haraka haraka, atoka nje amekaa pale mpitia. Anakuuliza pale kanka susi yake mkombe wake vitatu vinne na story, masaa mawili anakatika. Alafu kanka susi anyewe haraka, si kama unavyokunywa maji haraka. Kila kikombe kimoja mtu anakunywa dakika 40. Anapiga kasusi. Anapiliwa chapi dakika nyingine 40. Akitoka pale mdogo mdogo nyumbani anaenda kulala. Sasa muda huu ungekaa darasani wewe, ungesoma karatasi ngapi wewe? Na video vya kasusi msikitini. Na maimamu wapo tu wanapiangalia. Mabalaa. Sasa hiyo ni hala kwa mipya inakuja. Yaani hiyo tatizo. Yaani ni muamala fulani ya ajabu inakuja kuwatoa watu katika njia. Kuwafia watu kwa sababu mambo ya ajabu, atusemi watu wasinywe ankasusi ni haramu. La, watu kunyeni ankasusi. Sinywe ankasusi. Sinywe ankasusi kama unapokunywa maji, nyuma kikombe chako cha ankasusi kunywa haraka, enda na hatani. Ndio na shughuli zako. Lakini muda wa kukaa ankasusi, na mtu asipo atani kijiwe hicho. Sasa hivi ankasusi imepinduliwa na kahawa. Kahawa inasuka, ankasusi inapanda juu. Mtu asipohudhuria kijiwe hicho wanatafuta na bwana, leo ajanywa ankasusi ndio shauri yako. Lakini asipoonekana darasani, hakichii sijakuona, hamna habari hizo. Sasa watu wasome dini. Tunaelewana hapo? Watu wasome dini, waache ujanja. Hivyo vijiwe uweni kama vipo. Uweni vijiwe vya jirani na misikiti vya kukaa kama barazani. Ingieni misikitini msome. Hiyo mida ya kukaa mabaraza ya nje, darasa inaendelea. Au ndani hamna darasa na imamu naye na watu wake, na imamu naye kasusi. Tumeelewana hapo? Wana Uislamu, hapo tunaelewa kwa muda bwana tunajua tuna majukumu sisi. Sasa mbona usomaji majukumu? Majukumu la kasusi mbona unatekeleza? watu hawataki kusoma dini. Kwa msingi wa kwanza katika misingi ya dawa hii ni kukaa kusoma. Kila mmoja ajipinde asome kwa kadri ya hali. Umeshughulishwa, tuone una ratiba ya siku moja angalau kwa wiki. Maana mimi niko busy ila Jumamosi mpaka Jumapili mimi nitakuwa darasani. Na hiyo nakwambieni sasa, sababu sisi tumeshakuwa na khibra na mambo. Mtu yote ambaye mnaamiliana naye, nile Tanganyika na hataki kusoma. Kila mkikaa ibara sawa haonekani, huyo mtu mwangalieni kwa macho mawili mawili. Hakika nakwambieni, hata kama anawapenda, yuko hivi, nasihianeni watu wakae. Asije kushinda japo darasa moja kama hivi basi. Baina ya magharibi na isha. Naamini hakuna mtu anashikamishikaje mbele hivi. Hakuna mtu yuko shambani. Pengine mtu anaweza kusema yuko kwenye biashara. Lakini uwezo kwa kusema polisari moja. Akipata msiba mbona anaenda? Na mwingine atasema ah, darasa iko mbali bwana, nitembee mpaka wapi? Mwahidi bwana kesho alfajiri kuna 10,000 yako ndio ichukue. Kama hakudamkii kabla kuja kocha. Hei, sanasema darasa iko mbali, nenda pale pale kwenye darasa, mwambie shehe tukutane alfajiri kuna 10,000 yako 10 ndio. Utamkuta kisha simama pale na baridi. Alafu akwambie kwenye darasa yake ni mbali. Hamna habari hizo shehe. Hamna habari hizo, watu ni wavivu hata kusoma. Tukisema maneno yao nasema hawa sasa hapana. Watu ni wavivu na sababu ambazo si za msingi. Tukiona watu wanazidi kukaa hivi, mimi darasani kwangu juzi juzi. Sisi tumeanzisha mista wa fulani hivi. Tamhidi, ibtidai na mtawasit. Afikao tunapima. Sisemi kwa kejeli, ni tathmini. Mtu anakuja kwanza tamhidi. Sawa sheikh. Ni mtu mzima yani, ana sunna yani, umeona ana sunna ndevu mpaka zimesha kuwa nyeupe kama za mzee hapo. Kwa maana sunna yake sio ya jana. Si unaona hivyo? Maana kamekubali sunna na miaka mingi, si ndio? Lakini anakuja darasani zile hurufu hijaiya hazijui. Alif. Hazijui mpaka yeye. Tumeelewana hivyo. Hatusemi vibaya. Lakini hiyo ni dalili kwamba watu wameishi vipi sasa? Yaani watu wameishi vipi? Na hao sisemi masufi au watu wa bid'a, nasema wale wenye nembo za sunna, wenye ndevu na sifa sasa hapa. Wapo wengi mjini sisi tumewaona. Kwa maana ile alhamdu pia atakuwa anaisoma anaposikia wanaimba. Ukiweka kidole kwenye iyyaka na'budu ukamwambia nisemee hapa, atakuwa anakuangalia wewe. Eh? Yeah? Maraki haoni. Sasa Uislamu wa serikali tunaishi nao hivyo. Hatuna taibu. Haya ni maisha ambayo si ya Muislamu talibul ilm. La, ni ya Muislamu ami wa kawaida. Muislamu wa kawaida lazima ajue haya tunayoyasema. Si dai wala shekhi. Wala atakutoa hutuba, hapana. Huyu ni mtu wa kawaida, aswali, afanye mambo yake na shughuli zake na familia yake, alee watoto, afanye biashara, lakini haya ni lazima ayajue, lazima. Kwa mtu asiletee dharura kwamba mimi nimeshughulishwa, nimefanyaje, hapana. Huyo ima hajajua au hapendi dawa ya salafia. Yeyote anayejua na akaipenda dawa ya salafia lazima asome, ataacha shughuli zake au atapunguza shughuli zake baadhi, lakini lazima akae darasani. Lazima akae darasani. Kwa msingi wa kwanza wa dawa hii ni watu kukaa chini kusoma. Tumeelewana ikhwa? Tayeb. Nisema nahitaji haraka kile kinachohitaji na shida kufuka. Hiyo tayeb. Msingi wa pili, al-hirs ala tatbiq al-amali. Msingi wa tatu, ad-da'wa ila Allah ala basira. Kulingania kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ala basira. Msingi wa nne, al-ihtimam bi aqidati as-salaf ilman wa amalan wa ta'liman. Kufanyia ihtimam aqida tauhid. Jambo la msingi lazima watu wajue aqida yao, watu wajue tauhid. طيب كون سنك كما هي لازم watu ijue. كذلك الاهتمام بالسنه النبويه والحرص على العمل به او بها والدعوه اليها كليه مهم سنه محمد صلى الله عليه وسلم na kufanya pupa kuifanyia kazi sunna. Tunaelewana ikhwa? Ale irtibat alwathiq bi ulama as-sunna hupia ni msingi ambao una shida na mahizbu wengi pia wamejificha ndani msingi huu. Kufungamana na maulama, tena mafungamano ya kweli ya uhakika. mahizbi wengi wawe ni maikhwani, wawe ni mahizbi hao wa kihajawira mahizbi. Tunelewana? Mahizbi wote msingi huu hawawezi wa kushikamana na maulama na kufungamana na maulama kwa ukweli. Hawawezi. Na wakijaribu watachagua baadhi ya mambo. Daba na sisi tuko na maulama, vitabu wanavyosomesha ndio vitabu hivyo hivyo. Hey, kitabu kama hicho ndio kitabu hicho hicho. Tunasema kushikamana na maulama, mafungamano ya kweli. Tunaelewana? Ya kweli. Utakuta mapote yote yanadai yako na maulama, lakini kwa baadhi ya mambo yanayoendana na matamanio ya nafsi zao. Sawa, nimetaja hajawira. Hajawira miongoni mwa vichekesho walivyonavyo, wanasema anapewa udhuru Sheikh Yahya al-Hajuri. Ndio. Hii natakiwa apewe udhuru kama walivyotoa udhuru wale mashehe na maulama wengine waliokosea. Hey, wewe ni maulama wa zamani, wewe ni maulama walioteleza katika baadhi ya mambo kipindi hiki, mtu anateleza, anakosolewa, narudi. Sasa ukiwauliza, ukiwauliza swali la msingi. Ninyi mnakumko na maulama? Ni kweli maulama hao mnaosema mko nao? Watasema naam. Maulama hao si ndio waliopa udhuru fulani na fulani? Ndio. Kwa misingi na kwa nidhamu za kisheria alikosea, ima hakupata kumnasihi au alinasihiwa kanuni. Maulama hao si ndio wanasema huyu kapinga? Ndio. Sasa si ni hao hao umefungana nao kweli au huku kwa sababu kuna matamanio nafsi yako unawaacha? Kama uko nao unakubaliana nao pale walipoleta udhuru na wanapotaja udhuru, na hapa waone kama kuna udhuru kweli, kama unaona wanafaa kutangulia mbele yako, lazima uwe nao. Kwa nini hapo unawaza sasa? Hapo wamefanya uadilifu, alafu hapo unasema ah, wamemdhulumu. Haiwezekani sasa. Hauko nao. Huo ni uongo. Mafungamano na maulama lazima yawe ya kweli. Lile jambo ambalo maulama ndivyo walivyopita, lazima mafungamano hayo yawe ni ya kweli. Lazima tupite mapito ya maulama. Haya mapito, mahizbi wengi katika zama za leo wanajiegesha nyuma ya maulama. Hata makhawariji wengi waliotoka toka na kuandaa vikundi vyao, kina Osama bin Laden na kadha, walikuwa baadhi ya nyakati wanaotaja baadhi ya maulama. Hata hao kina Budirogo, baadhi ya mambo akiwataja kina wanataja maulama. Hata kina Abu Ismail, baadhi ya mambo wanataja maulama. Lakini ni kweli wako nao? Si kweli. Mbona kwenye jambo la khuruji wanawaacha maulama? Maulama wanapokataza jambo la khuruji, wao katika hili mbona wanawaacha waende nao? Wanawataja pengine katika jambo la mwezi, ndio maulama. Akija katika masala ya swala, kurukuu na kusujudu, anamtaja Ibn Baz, anamtaja Albani. Akija katika jambo la kutoka kuacha maulama, kujitoa chini ya utawala, sema haiwezekani. Anapita mapito yake. Kwa hiyo hawana mafungamano ya kweli kwa maulama. Mafungamano na maulama lazima yawe ya kweli, sio kubabaisha. Yawe ni mafungamano ya kweli, na hasa katika mambo ambayo maulama wameungana wote. Liannahu la tajtami'u ummatu Muhammadin ala dalal, kama alivyosema Mtume sallam, la tajtami'u ummati ala dalala, walipofikiana. Na yale masala ya khilaf katika baadhi ya mambo pia yanatazamwa na maulama, wamepita kwa mapito ya sawa kwa adila. Tunaelewana? Lakini masala kama haya ya masala fulani ni hizbi, fulani ni salafi, maulama wanatazama kauli, kwa sababu aljarhu almufassar muqaddamun ala at-ta'dil almujmal. Hayo watu wanayosoma katika wanafunzi. Tunaelewana? Kwa sababu hapo baadhi ya watu waliopinda hawakujua watu wote. Baadhi ya maulama wa sabain fulani na fulani na fulani wamepinda, lakini katika maulama wa ahli sunna, katika maulama wa ahli sunna katika zama za leo wanalitaja pote hili wote kwa malipinda pote la kihajawi na yale walionayo. Tunaelewana? Ni pote ambalo limepinda. Wana nani katika maulama wa ahli sunna ameelihami pote hilo? Ni nani? Anayelifanyia difaa na kulikingia kifua? mara apindishe kauli za Sheikh Fauzani, walete kauli ambayo ni kadim, au walete kauli ambayo ni mujmal katika baadhi ya masala. Almuhimu si wa kweli, lakini maulama kwa ujumla wao, maulama wamehudhibisha kutii na balalati zao ziko wazi. Tumeelewana hapo? Kwa miongoni mwa misingi ya dawa ya salafia ni mafungamano ya kweli kwa maulama. Lazima tuwe na mafungamano ya kweli, tuwasikilize maulama. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, tukijua kwamba alulama warathatul anbiya wal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhama inma warathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafirin. Tunaelewana ikhwan? Kwa miongoni mwa misingi ya dawa hii, lazima tutembee nyuma ya maulama, lazima tupite mapito ya maulama katika kadhaa. Na ndio maana tunasomesha vitabu vya maulama, tunataja akwali za maulama kwa miongoni mwa misingi ya dawa. Kadhalika msingi mwingine anautaja Sheikh rahimahullah ta'ala, al-ibtihad an al-hizbiyat wal jama'at al-islamiyyah as-sirriyyah, kujitenga na vipote vya kihizbi vya Kiislamu. Hapa pia kuna shida. Mtasema mimi salafi, afu mahizbi bado iko nao, ndio marafiki zake, ndio anakula nao, ndio anakunywa nao, ndio anafanya nao dawa. Mnielewa? Ndio anakula nao. Sema sasa ni haramu kula chakula cha hizbi. Ni haramu kula chakula cha hizbi. Wakati mwingine zikao ni haramu, nategemea. Hizbi linapiga vita dawa. Alafu tunaona kile ukiamka asubuhi unaenda kupiga kwa kisupu. Shishi lake. Anapiga vita dawa. Anawasema vibaya masalafi. Anaombea dawa mbaya. Kila mtu akiamka asubuhi anakuta ndio uko napiga na story ndio anakula supu. Shehe bila mimi kula supu tu. Kwani hakuna sehemu nyingine za kula supu? Hakuna sehemu nyingine za kula supu? Haya maneno ni makali. Sio makali, maneno ya kawaida. Tunaelewana hapo. Kwa lazima mtu ambaye anasema mimi ni salaf akae mbali na vipote vya kihizbi. Ajitenge navyo. Asiwe na mafungamano navyo. Kuna watu tunaishi nao katika dawa, unakuta na minyororo imesupa suko, kimtazama hivi unaona huko tu na uso tu na kifua, miguu imesuko kwa kitablighi kule, mguu mwingine huko amefungamana na kiikhwani, huku nywele anaweza kuwa amezisuka kwa kipote fulani cha harakati. Almuhimu ana mafungamano na watu wengi wa hovyo hovyo, waeleweke na wale muathiri katika dawa. Nikisema maneno kama haya, akienda kikaa nao, neno gani bwana, mnasema nawasema watu bwana, kwani kuna kuwasema watu ni vibaya? Kuwasema watu ni vibaya? Ndio sala msikawasema. Mimi mara nyingi wanawaambiaje, wewe mtu anasema hivyo haifai kuwasema vibaya watu. Watu wakiharibu wanatakiwa wasemwe. Kuna watu mmoja, kuna watu same plan wao kuambia hivi, wewe kila siku unaisoma hii aya, haifai kusema watu vibaya. Alafu kila siku mtu akiswali au baadhi ya muda anasema tabbat yada abi lahab wa tab, anashindwa kujua kwamba Abu Lahab ni babake mtume. Si umeelewa? Yaani wewe umekosa adabu kila saa unamlaani babake mtume, si ndio? Alafu watu kikusema wewe na babako unasema ah, haifai kusema wewe na mtume babake mtume kwamba ameangamia na mke wake juu wa mraatu wa amala talatu ni babake mdogo. Kama wafaa kusema wale walioharibu pamoja na kuwa ni baba zake mtume sallallahu alaihi wasallam, itakuwa babako wewe na wewe. Acha kuharibu kuchezea dini. Kwa ikibidi mtu aseme atasema, na mara nyingi mtu ameshapewa nasaha, na masala hawezi kumchapa mtu hivi hivi, hapana. Atapewa nasaha, atalinganiwa, Sheikh bana yeye dawa inataka kadha, dawa inataka kusoma, misingi ndio hii takiwa kusoma, achana na mahizbi, acha kadha, simama sawa kila saa kibwana saa yuko hivi. Hapo akifanya hivyo naona madhara yanakuja. Akienda kikaa kwa nao anarudi anaanza kupekecha pekecha umbe, anaona na fulani naye anaanza kuwatazama vibaya, lakini ah, fulani aliniambia jana nyie mmezidi. Unaona? Hayapo. Yapo. Tahadharini. Na hivi dawa ya roho ndio inaanza, jengeni misingi madhubuti. Ambaye ana maarifa katika misingi hii, mnamtazama kwa macho mawili. Chukua ni tahadhari. Hata kama atasema nawapenda, niko na nini? La. Jana tulitaja kauli ya Qayyim. Lamma kathura al-mudda'un, tulibu minhum al-bayyina. Walipokithiri wanaodai dai, wakatakiwa walete ushahidi. Je, mnampenda kweli Allah na mtume wake? Je, ninyi mnaipenda da'wa kweli, ni wakweli? Sasa tuweze kupasua moyo wako tujue kwamba mapenzi yamo hayamo. Sisi tunatazama yanayodhihirika. Wewe uko na wale unaokaa nao asubuhi na jioni, ndio watu wako. Tunaelewana huko? Msipokuwa imara katika msingi huu, tunaelewana? Shangaa baada ya muda mmeshaanza kumwacha mwalimu. Nasema mwalimu naye kazidi bwana. Mwalimu naye kazidi. Sasa watu wote ndio lazima wasome. Au watu wote ndio lazima wakae mbali na watu wa bid'a. Haya yasije kutokea. Kwa sababu unakaa na wale wanakuchafua. Unakaa na wale wakutia maradhi. Allah aliwaamrisha watu wajitenge na watu wa bid'a. Sio kama ni watoto mtu asema mimi mtu mzima hawezi kuniathiri. Wewe, mche Mola wako. Mche Mola wako shekhe, usifanye hivyo. Wao mtu alikuwa amehifadhi Qur'an kipindi cha masahaba, kipindi cha Umar bin Khattab. Amehifadhi kitabu cha Allah mwanzo mwisho. Amehifadhi sunna. Umar bin Khattab mpaka anabiriki kumpa tazkia aende kwa Amr ibn al-As, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala. Tena akamwambia fabni lahu baytan qariban min al-masjid. Mjengee nyumba jirani na msikiti awasomeshe watu Qur'an. Abdurrahman ibn Muljim. Kwa maana alikuwa mtu sifa, ana sunna, ana Qur'an, ana tauhid, mpaka Umar anampa mtu tazkia. Mnamfahamu Umar? Mnamfahamu, mnamsikia? Ndio. Mpaka anampa tazkia, manake hakuwa laini katika da'wa wala katika sunna. Kilimponza nini? Kilimponza nini? Kukaa na watu wa bid'a. Kilimponza kukaa na watu wa bid'a. Akawasogelea watu wa bid'a. Akabadilika mpaka akaja kumuua Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Alimkata panga Ali. Wewe unaona jambo dogo? Unaona jambo dogo? Alafu wewe umekaa, sasa ndio unasema mimi najiamini mtu mzima mimi. Hawezi kuniharibu wewe. Wewe usidanganye. Unaweza kuharibika na sunna yako, na ndevu zako, na nisusaki yako, na mapenzi yako, ukatupiga vita wewe. Kwa hivyo walifanyaje wale watu? Anawataja Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Na kipindi cha Abdullah ibn Mas'ud, wale watu ambao aliwakuta katika msikiti wamekaa katika helaka, Abu Musa al-Ash'ari anaenda kushtaki kwa Abdullah ibn Mas'ud. Si ndio? Yeye anampelekea kesi wakati wamsubiria pale nje atoke waende nao katika swala. Naam, lakini anamwambia nimeona kitu msikitini, jambo hili bwana. Akamwambia ni jambo gani? Akamsimulia. Lakini wakaenda mpaka katika msikitini, akakuta watu wamekaa. Mtu anasema subhanallah, sabihu mi'a, ukabiru mi'a, kadha. Wanaleta zile adhkari zao. Akamwambia maneno makali Abdullah ibn Mas'ud. Riwaya mnaisoma na nami nimeshaisoma. Lakini mwisho rawi wa hadithi anasema walaqad wajadna ammata haula'i yuqatiluna na yawman naharawan. Wengi wa wale ilipotokea vita na harawan ndio walikuwa kwenye safu wanatupiga sisi. Umeona madhara ya bid'a? Kwa mtu akizua hivi anazua jambo, usione kwamba jambo dogo kwani namhusu yeye. La, ameweza kashika mtutu kesho akakupigeni. Kwa watu lazima wawe imara madhubuti katika sunna. Tunaelewana ikhwa? Lazima tuwe madhubuti katika sunna. Kwa kukaa mbali na watu wa bid'a ni msingi katika misingi ya sunna, kujiepusha nao. Wewe una ndevu, una nisfu saqi, una swali, sijui ni swali hidi ya kwanza au ya pili, masala khilafia. Au kaza vyovyote vile. Wewe jipamba unavyojipamba, maadamu unakaa na watu wa bid'a, unaishi nao, unafanya nao dawa, mipango ya dawa, wewe na watu wa bid'a, wewe na mahizbi. La wallah, wewe si katika sisi. Mwambie wewe si katika sisi, labda uje tunakukaribisha, lakini kwa sasa wewe si katika sisi. Usidanganye. Tunaelewana ikhwa? Si katika ninyi. Hatusemi kwamba watu wapungue, tunasema hivi ili tuwalinganie waje. Tunaelewana? Na ili tukae makini wasijakatuharibia. Tuwalinganie yote ambao yuko nje, tunatamani mashaallah. Tunapokuja mara nyingine tukute msikiti umejaa biidhnillah na alhamdulillah tunaona khair inaendelea. Na sema ni wetu ni haya tangu kipindi hicho. Sawa. Hata tukija mara za mwanzo na wana nasi ndio shahidi. Lakini alhamdulillah watu wanaelewa na tumbadilika inshaallah. Wako na mwalimu wao alhamdulillah, dawa inakwenda. Tunaelewana ikhwa? kwa tunataraji dawa iendelee. Ili dawa iendelee walioingia wawe madhubuti. Isije kama kale wale ambao umetaja katika ile hadithi inayotaja kisa cha Mtume sallallahu alayhi wa alihi Abu Sufyan alivyoulizwa kuhusiana na alivyokuwa akiulizwa kuhusiana na sifa za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kadha na yale yaliyojiri, hadithi katika Sahih Bukhari ndefu tunaisoma. Naelewana kuhusu sifa za Mtume sallam ametoka katika kabila sharifa kadha wa kadha mpaka mwisho, lakini ashahidi mchokusudia akaulizwa kuhusiana na je, wale wanaoingia katika dini wanaondoa hali ziduna miankusul, je wanazidi au wanapungua? Kambali ya ziduni, naam, hii ni miongoni mwa alama za dawa ya mitume. Sawa, walikuwa mmoja, sasa ni wawili, sasa ni watatu, hata kama wanakwenda taratibu, lakini hii ni alama za dawa ya haki. Tunaelewana hivyo? Alama ya kuwa alikuwa ni mmoja, akaja wa pili, na dawa ndio hii, na bayani ndio hivi hivi, watu wanazidi kuelewa. Sasa tunachotaka aliyeingia astafidi, ili ustafidi uisome, utulizane, unazimia na hii misingi, ujiepushe na wale watu wa bidaa. Tunaelewana ikhwa, tujiepushe na watu wa bidaa. Kwa ni msingi miongoni mwa misingi ya dawa hii. Kadhalik, miongoni mwa misingi ya dawa hii, iltizamu na bima dalla alayhi kitabu wa sunna wa ajma alayhi salaful umma fi muamalati a'immatina wa hukamina, masala kwa amirana na watawala na kutojivua kwa watawala. Mtu anasema ni mtu wa sunna, na haya kutojua misingi hii kumeharibu watu wengi katika vipindi vya hivi karibuni. Watu wamejiita watu wa sunna na nembo za sunna na ndevu na nafsi safi, wakaja walinganiaji katika hizo redio zinazoitwa redio za sunna na walinganiaji wa maandamano na nini, wakawatoa watu wakafanya khuruji, imma khuruji kwa maneno au khuruji kwa vitendo. Watu wakafanya ukhawarij na ndevu zao wako nazo, wakafanya ukhawarij. Ni kweli si kweli? Haya yamedhihiri kwa miongoni mwa misingi ya dawa hii. Ukimwona mtu yuko vizuri mashallah na alama za sunna na kadha, lakini alalingania ukhawariji, kujilipua, kupambana na mtawala, tunaelewana, maandamano na mambo kama hayo, fahamu huyu ndevu yake ni ndevu kama ya Dhul Khuwaisra, kwa sababu Dhul Khuwaisra alikuwa na ndevu nyingi. Alisimama mtu kathiful lihya, ana ndevu zimejaa, ndio alipambana na Mtume sallam, ndio alimshambulia Mtume sallam. Tunaelewana hivyo. Kwa hiyo almuhimu ni kwamba lazima kulazimiana na watawala, na haifai kujivua kwa watawala wakiwa ni Waislamu, hata wakiwa ni waharibifu, hata wakiwa wanafanya jaur, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kumwambia Hudhaifa ibn al-Yaman, alazimiane isma wa ati, uwe msikivu na mtiifu, wa indhuriba dhahruka wa ukhidha maluka, hata kama utapigwa mgongo wako na ikachukuliwa mali yako. Walikuwa wanasema kwenye redio hizo, redio imani sikuwa mnasikia, hey, Waislamu sisi bwana hatuko kama Wakristo, ukipiga shavu la kulia geuza la kushoto. Ah, sisi hatuko hivyo bwana, ukipiga la kulia na wewe unapiga la kulia mwanzio. La, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wa indhuri badhharuka wa ukhidha maluk, hata kama utapigwa mtawala akakupiga na mali yako akakudhulumu, kwa hatutegemei hata kama ingetokea mtawala akafanya dhuluma. Hizi viwanja vya Uislamu, serikali imewanyang'anya Uislamu, imewapa kanisa. Haa, maandamano, khuruj, hapana. Hata kama mmedhulumiwa, madhara yanayokuja mnadhulumiwa zaidi kuliko dhulma hii, mnaangamizwa zaidi kuliko hili. Uislamu natazama maslahi, si kwamba sisi ni vibaraka, wale ndio vibaraka pengine, kwa sababu wanafanya mambo yanayonufaisha maadui wa dini na dini narudi nyuma. Nani kibaraka? Wanafanya mambo, Waislamu wanaangamia, mali zinachukuliwa, Waislamu wanapotea, familia zinabaki na wajane na watoto mayatima, hawa si wanaonufaisha makafiri kwa dhuru Waislamu? Hakuna Uislamu usiokuwa na kutazama kisheria namna hiyo, haiwezekani. Uislamu ina kibubusa tu bila kutazama kwa misingi ya sheria, haiwezekani. Kwa jambo la khuruji ukisikia linatoka kinywani mwa mtu, fahamu huyo si mtu wa sunna na si salafi, ni hizbi khariji. Kwa sababu fikra hii ilipoingia waliibeba wengi katika vijana wanaojinasibisha na sunna. Ndio. Na wengi katika vijana wanaojinasibisha na elimu ya sunna. Na wakawa katika mazingira hayo. Kwa huu ni miongoni mwa misingi. Watu wasipoijua misingi hii, kutatokea fikra, watu watachomoka. Shangao baki watu wawili, watatu wameenda kwenye maandamano kwa sababu hawajui misingi. Katika misingi ya dawa yetu ni kulazimiana, na dawa hii ni kulazimiana na watawala. Tunaelewana hapo? Tunaelewana? Huu ni miongoni mwa misingi ya dawa hii. Na si kutoka kijinga jinga watu wanatoka. Hivyo wanatoka sio wanaenda Somalia, sio wanatoka wanaenda maporini, sio wanatoka wanaenda wapi, wanaenda wapi huko? Wanaenda wapi? Tukenda kupambana na kafiri, kwenda kupambana. Kwani? Tumesoma wapi? Jana. Naam, nadhani nimesoma. Nimesoma katika darasa ya tauhid. Misingi nani shurutu la ilaha illa Allah, si ndio? Si ndio shurutu la ilaha illa Allah? Madhara ya shiriki. Mtu anafanya shirika anakuwa ni nani? Kafiri, si ndio? Kwa hiyo wale watu washirikina mijini huko wakaenda maporini. Sasa watakao kupambana na shiriki hizi, wawalinganie, wawaelimishe watu wa shiriki. Mtu anaacha mke wake amejifunga mahirizi, eti anaenda porini. Si wewe. Si wewe. Huu ni wewe, sio dini. Tunaelewana hapo? Kwa hiyo hapa hakuna dini. Dini sahihi inaenda kwa dawa, kwa elimu. Watu wanaathiriwa kwa elimu. Tunajua watu wanafanya wasiyojua, ndio. Ndio maana msingi wa kwanza ukawa ni kusoma. Watu wanasomeshwa, watu wanalinganiwa. Tunaelewana hapo? Msingi wa mwisho, na baada tu hali bila wala hawa wa tahdhir minhu. Kupambana na watu wa bid'a na kutahadharisha kutokana na wao. Msingi wa mwisho, iltizamu na bil kitabu wa sunna fi kulli shu'uni na ahwalina. Kulazimana kitabu na sunna katika hali zetu zote. Kwa ufupi tutakuwa tumemaliza misingi ya dawa salafia, lakini mmeisoma na mtaendelea kuisoma, na kitabu kitarudiwa tena mara nyingine na mara nyingine. Lazima misingi hii ipitiwe, ifahamike, ielimike, watu waelimishwe. Tunaelewana hapo? Mwisho nimalizie kuhusu nafsi yangu na kuzisema nafsi zenu juu ya dawa hii, ambao wengi ni wageni katika dawa hii. Ikhwa, dawa hii inahitaji watu waingie moja kwa moja. Watu wasifanye usanii katika dawa hii. Tunaelewana? Watu waipende dawa hii, waihami ili iwanufaishe. Tunafahamu wapo wengi, tukisema hivi si kwamba watu wote wamekamilika, hapana, wana madhaifu. Hata sisi wenyewe tunaolingana tuna madhaifu. Sawa, madhaifu yanatofautiana mmoja baada ya mwingine. Kuna mwingine katika misingi tuliyotaja pengine ana mmoja, mwingine hana hata mmoja. Ndio tunakukaribisha katika dawa na kukuhimiza usimame katika dawa. Na kuna mwingine amehalifu msingi mmoja au miwili, ana mapungufu kadha. Sisi Waislamu wote tunawalingania. Tunaamini mtu akiingia na akapenda na akaingia na akaanza kusoma kwa idhini ya Allah, elimu ndio inawasafisha watu, elimu ndio inawabadilisha watu. Tunaelewana hapo? Na ili elimu iwanufaishe watu na iwabadilishe watu inatakiwa idumu. Mmenielewa hapo? Na ili elimu idumu lazima tushikamane. Wa'tasimu bihablillahi jamii au wala tafarraku, shikamaneni nyote kwa kamba ya Allah. Mmenielewa ikhwa? Mmenielewa? Sio kama mmenielewa. Kama mmenielewa ni wachache, si wote. Na maanisha hivi, tumeshaikubali dawa. Unafahamu kwamba dawa hii inahitaji watu waingie moja kwa moja. Na misingi tunayofanyia dawa sisi misingi dhaifu. Hatuna mataasisi makubwa ya kuweza kubeba ufadhili, udhamini, hiki na hiki, mambo yote, yani kila kitu, kila kitu. La, asilimia kubwa dawa inatutazama sisi. Umeelewa? Sio kama sasa huyu anaongea kama wale sasa anataka tuchukulie hela zetu. La. Maana kwa wapo walinganiaji wa hadhi, akifika sehemu anapiga dawa kwa anachukua hela za watu. Sio hivyo. Sisi tunataka ninyi msimame kuihami dawa yenu. Na dawa wasiachiwe watu wawili au watatu, kila mmoja kwa nguvu yake. Tunaelewana hapo? Anaweza kuweka umeme, aweka umeme. Anaweza kuhakikisha maji yanapatikana msikitini, ahakikishe maji yanapatikana. Anaweza kuhakikisha mwalimu anapata chakula, ahakikishe mwalimu anapata chakula. Anaweza kusimamia lolote mradi dawa ifanyike, asimamie, na asiachiwe fulani na fulani na fulani. Mmenielewa ikhwa? Hilo ni jambo la msingi kwa sababu sisi tumeona tuna vituo sehemu kadha wa kadha. Tumeelewa japo sijauliza hali zenu mlivyo, mashaallah tunafanya dawa asubuhi tunaondoka, lakini haya ni maneno ya msingi, lazima tuhusiane. Mmenielewa ikhwa? Lazima mshikamane. Hasa mnapokuwa na watu ni wageni au walimu ni wageni wametoka miji ya mbali wamekuja kufanya dawa. Hana baba wala baba mdogo wala shangazi. Na anaamka asubuhi anakaa darasani anapiga darasa mpaka mchana. Anamsomesha mwanao. Ikifika mchana anakuja mkeo anamsomesha. Ikifika jioni anakuja wewe anakusomesha. Hapo anaendelea shughuli zako tu. Wewe unafikiri huyu ni jiwe? Ni jiwe? Si jiwe, ni binadamu. Na yeye ana wake na watoto. Anaugua na uguza. Anakula na kunywa. Ana mama mzazi. Ana kaza na yeye ana majukumu kama yako. Ila amejitoa mhanga umri wake. Na wewe jitolee nguvu yako, toa japo mia yako, lazima tushikamane dawa iende. Mmenielewa hicho? Mimi sijamuuliza mwalimu wala sijui wala sina mpango wa kumuuliza. Tunaelewana? Lakini nasema kiujumla kwa sababu hizi hali tuna uzoefu nazo katika vituo. Dawa ndio inaanza kuwa imara. Simamieni dawa. Kila mmoja ashindane kwa hali anayoweza, mradi mshikamane dawa iende. Na usisubiri bwana shehe tunahitaji jambo fulani. Wewe unaona kwamba jambo fulani lipo, si lazima ufungwe kamba, la shikamaneni kwa kadri ya masaa, kwa kadri ya hali, jambo liweze kwenda. Mmenielewa ikhwa? Ili darasa zidumu za kwenu, darasa za watoto wenu zidumu, darasa za wake zenu au mama zenu au dada zenu zidumu. Lazima mshikamane ili dawa ikwende. Sisi hamu yetu sote na mimi ni kwamba dawa ikue hatua hadi hatua. Dawa haikui bila darasa hizi kudumu na kuimarika. Na haziwezi kudumu na kuimarika pasina kushikamana na kusaidiana. Uzuri maduati wa kisalafu wataki makuu. Sawa. Hei dawa ya ajabu bwana, mimi nataka gari kesho. Hawa na makuu hayo. Lakini kuna vitu vya msingi, kuna haja hawaji za msingi. Tuko nazo. Tunaelewana? Tuko nazo haja za msingi. Anajizuia mtu ndio anakaa asubuhi mpaka jioni kwa sababu tumeshajitoa kafara. Mmenielewa? Tumeshajitoa kafara umri wetu, maisha yetu, hali zetu katika dawa. Tufe, tuweze, tuumie, tulale njaa siku nyingine kama tuko katika dawa. Lakini na wewe sasa ujitoe kafara katika vitu fulani fulani. Mmenielewa ikhwa? Kwa hiyo hili ni jambo la msingi la kuhusieni. Dawa ndio inaanza. Imarisheni mambo ya msingi kama haya. Na dawa achiachie mtu fulani, anakufa bwana. Anafilisika. Mali inapanga na kupungua kwake. Kaza na yeye atakuwa siku nyingine ameuguza, lakini dawa watu wakishikamana, basi yukawi ba'duna ba'dha. Mmoja wetu ataziba pengo la fulani, yeye ataziba pengo la fulani, ataziba pengo la fulani, dawa itakwenda kwa ujumla. Mmenielewa ikhwa? Mmenielewa ndugu zangu? Kwa kila mmoja awe na hamu ya kwamba nina shiriki vipi ili dawa iende. Kushiriki dhahiri kuhudhuria, kushiriki dhahiri kuchangia, kushiriki dhahiri katika hali zote, alhamdulillah, ili dawa iweze kwenda. Mmenielewa ndugu zangu? Haya mimi nasema kutoka katika moyo wangu. Bila kuongea na mtu yote wala kushauriana yote wala sijui hali zenu zikoje, lakini nahusia katika misingi miongoni mwa mambo ambayo tushikamane nayo ni kushikamana katika jambo la kuhakikisha kwamba dawa itakwenda. Mmenielewa hicho? Mmenielewa? Allah kubariki na kuhifadhini ndugu zetu katika masjidi hii ya Mbuyuni. Allah kuthibitisheni tuwe pamoja. Tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atuhifadhi sote hapa duniani na akhira, tukutanishe kwa pamoja. Mimi nitakuwa nimaliza. Kuna mashaikh wengine kama watakuwa na fursa za kalima na ziada au taalifu watapewa nafasi. Jazakumullahu khairan barakallahu. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Thank you.